حديث 1101 جوی حدیث دب مدیار بتن صدقه بو پیغمبری صلوات خدا لیبن ند درز بو. علی انس ابن مالک رضی الله عنه قال کسی انس کری مالک خدا جرازی بتن یابوتی اتی النبی صلی الله علیه وسلم بلحم اد بیجتن جارکه گوشتک بو پیغمبری صلوات خدا لیبن هاتا ایناندن فقیل بجاهندک گوت رسول خدا صلوات خدا لیبن تصدق على بریره اف گوشت ها ایکی اکی ریا خیر الگل اوی جنکات بجنه بریره چونکو صحابی ازانی پیغمبر صلوات خدا لیبن صدقا ناخوتن و ناور گره جوش برهنده اف تشتهد گوتنه قال پیغمبری صلوات خدا لیبن گوت هو يعني اف گوشتها لها بو بريراه صدقة صدقية وخيرة ولنا هدية وبما هدية يعني درست بما أنبخت.